บางครั้งนี่ถ้ามีความรู้สึกจะท้อถอยเหมือนกันอย่าว่าแต่อาตมาเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าเรานั่นแหละเมื่อท่านตรัสรู้ใหม่ๆท่านรู้เจนจบโลกธาตุทั้งปวงท่านก็ยังท้อแท้ใจไว้เราจะสอนคนหรือไม่เนาะคนนี่มันสอนยากสอนลำบากเขาจะสนใจกับเราเพราะว่าสิ่งที่เราจะมาพูดมันละเอียดมันเป็นเรื่องฝืนความรู้สึกผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามกิเลสมันชวนไปทางหนึ่งแต่ถ้าปฏิบัติทำแล้วมันก็สวนทางกับกิเลสจะทำอย่างไรท่านก็บอกว่าเราจะเหนื่อยเปล่าจนเป็นเหตุให้มหาพรหมต้องมานิมนต์ท่านแสดงธรรมความจริงมหาพรหมก็คือความเมตตาปานีอันใหญ่หลวงของท่านว่าจะลองดูจึงมีคำว่าสันติทะสันตาประชักขชาติกาผู้มีพงทุลีในตาน้อยมีอยู่เทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังท่านจงแสดงธรรมเพื่ออนุเคราะห์บุคคลเหล่านี้ก็หมายความว่าท่านตกลงใจที่จะสอนคนท่านก็ไม่ได้มุ่งเอาทุกๆคนท่านมุ่งหวังเอาผู้ที่มีพงทุลีในตาน้อยก็หมายความว่าผู้ที่ไม่ว่ายากสอนยากผู้ที่พอจะพูดกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์บางครั้งลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังอะไรหรอกว่าทุกคนจะทำตามจะเข้าใจจะประพฤติปฏิบัติจนได้ผลก็เพื่อเอาไว้แล้วแต่บุญญาบารมีของแต่ละคนผู้มีพงทุลีในตาน้อยผู้ที่พอพูดกันรู้เรื่องไม่ลำบากเข้าอกเข้าใจได้ง่ายไม่เกินกว่าสติปัญญาที่จะนำไปนั่นก็พูดกันไป10 คน20 คน100 คนมีความเข้าใจสักคนหนึ่งก็แล้วไปส่วนที่ไม่เข้าใจไปก็ล้มหายตายไปหายหน้าไปจากความรู้สึกจากหมู่จากคณะแต่ก็กลายมาเป็นปุ๋ยผ้าขี้ริ้วสำหรับห่อทองคำทองคำเป็นของมีค่าแต่ผ้าขี้ริ้วไม่มีค่าแต่มันก็ห่อทองคำได้คือถ้าทองคำเปื่อยๆไม่มีอะไรห่อจะอาจจะเป็นโทษถูกคนลักคนขโมยถ้าเอาผ้าขี้ริ้วมาห่อเข้าคนอาจจะเห็นว่าเป็นของไม่มีค่าผ้าขี้ริ้วก็เลยช่วยให้ทองคำยังเหลือคนดีอาจจะถูกห้อมล้อมอยู่รอบด้านด้วยคนไม่ดีนั่นเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองคำมีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ต้นไม้ที่มันอยู่ในด้วยกันเป็นป่าเป็นต้นเล็กต้นน้อยห่อต้นใหญ่ตายไปเป็นปุ๋ยช่วยให้ต้นใหญ่ผู้ที่มาบวชศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมไปบางทีก็ไม่เจริญทางศีลทางธรรมไม่ก้าวหน้าพอก็ศึกหาลาเพศไปนี้ไปออกไปออกไปแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้ศาสนา ก็ไปทำประโยชน์ในความเป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อไปบุญวาสนาเรามีแค่นี้ชักชวนอวนต้านบอกเพื่อนบอกฟุ้งให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ช่วยกันพัดว่าศาสนาจะอยู่กันไหนเนี่ยมันก็อยู่กันได้อย่างนี้แหละบางคนก็หนีไปเลยในสมัยพุทธเจ้าก็มีบางคนมาบวชกับพระพุทธเจ้าอย่างนายสุนัขตะลิชวีบุตรเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตฟังเทศพระพุทธเจ้าไปเลื่อมใสแต่แกไม่มีปัญญาตาแกไม่ถึงทิฏฐิมานะแกมันแรงแกเดินไปเดินไปแกเหลือบไปมองเห็นอเจรกนักบวชนอกศาสนาพวกนั้นเขาถือสมาทานสุนัขวัดวัดของสุนัขคือปฏิบัติตัวเหมือนสุนัขเอาข้อศอกคานไปเอาเข่าเอาข้อศอกคานไปเดินได้ก็ไม่เดินไปกอบกินอาหารเอามือกอบไม่ใส่บาตร แกก็เลื่อมใสว่าคนนี้เป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีแต่พูดแต่สอนแล้วก็ลาสิกขาพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอบวชในธรรมวินัยอันดีงามของเราตถาคตแต่เธอก็ไม่มีความก้าวหน้าแล้วเธอยังเห็นผิดเป็นชอบมันคงจะเป็นที่กรรมของเธอเนี่ยเราก็ไม่ได้สัญญากับเธอท่านว่าอย่างนี้ว่าเธอจงมาบวชกับเราจงให้เราแสดงฤทธิ์แสดงเดชต่างๆให้เธอดูเราไม่ได้สัญญากับเธออย่างนั้นเธอก็มาบวชเองด้วยความเลื่อมใสถ้าเธอจะสึกไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วคนนี้แกก็สึกไปก็ไปบวชกับนักบวชนอกศาสนาแก้ผ้าคานด้วยข่าวพอบวชไปพระพุทธเจ้าก็บอกอีก7วันอาจารย์ของเธอนั้นจะตายด้วยโรคอลาสกะโรคอลาสกะภาษาบาลีคืออาหารไม่ย่อยกินแล้วไม่ย่อยได้ดูดออกทางกระเพาะนั้นเขาจะตายไอ้หมอนี่ก็รีบไปบอกหัวหน้าเลยรีบไปบอกคนที่เขาเลื่อมใสอาเจลกนั้นบอกว่าพระสมณโคดมบอกว่าท่านจะตายภายใน7วันด้วยโรคอลาสกะท่านอย่าไปกินอะไรนะที่มันไม่ย่อยเดี๋ยวมันจะเป็นจริงๆอย่าให้คำพูดคำพยากรณ์ของสมณโคดมมันถูกไปบอกไว้อย่างดีแต่เสร็จแล้วคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นถึงวันที่7แกก็เป็นโรคอย่างว่าในอลาสกะแล้วก็ตายไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตายไปแล้วเขาจะเอาไปทิ้งในป่าช้าและจะกลายเป็นไม่ใช่เปรตมีอีกอันหนึ่งที่ต่ำลงไปยิ่งกว่าเปรตเขาเรียกว่าอาสูรกาลัญชิกาสูรคืออาสูรฝ่ายเปรตที่ตัวใหญ่มากสูงมากแล้วเธอจะรู้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่นายสุนัขตะฤชวีบุตรก็ไม่ได้สำนึกกลับมาบวชกับพระพุทธเจ้าเองลงทางไปกับทิฏฐิมรณะของแก่ไปนั่นในสมัยพุทธเจ้าไม่ใช่ท่านจะช่วยคนได้หมดแม้แต่ที่มาบวชกับท่านแล้วอย่างพระเทวทัตอย่างอะไรเหล่านี้มาบวชกับท่านยังเป็นศัตรูปองร่างปองผานท่านอีกด้วยทั้งหมดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าลงทุนแสดงธรรมเหน็ดเหนื่อยเมื่อลา45ปีไม่ได้หวังอะไรมากเกินกว่าบุคคลผู้มีผงธุลีในตาน้อยจุดตะเกียงไหวคนเดตตาดีสีเห็นหุงสุ่มฝุงบอดใบเขาบ่หูกระสังเขาแค่บ่ผู้หางไห่เศร้าเมืองสีหูเมืองขิงหรือสังสิขิตเสดือกหูวามีแขเหงือกงูถ้านึกได้อย่างนี้ก็มีกำลังใจเทศไปซ้อนไปช่วยพระพุทธเจ้ารักษาศาสนาช่วยบ้านช่วยเมืองคงไม่นานนักก็คงจะล้มหายตายไปจากกันไปก็พอมีเรี่ยวมือแรงมีกำลังบูชาพระพุทธเจ้าไปแต่ก็หนักใจเหมือนกันว่าทำอย่างไรเนาะจะเข้าใจกันได้แต่มาคิดถึงผู้มีผงธุลีในตาน้อยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านหวังถ้าก็หวังแค่คน 2-3 คนหยิบมือเดียวกลุ่มนี้คนในโลกมันก็มีอย่างนี้ในโลกนี้พระพุทธเจ้าเกิดมาหลายองค์ถ้าใครได้ไปสวดสัมพุทเธอัถวีสัญจะนั้นลองไปแปลดูพระพุทธเจ้าเป็นโกรธๆองค์โลกก็ยังเป็นอย่างนี้แหละไม่สามารถทำให้โลกดีมาจนหมดคนดีคนชั่วกันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้อย่างนี้ก็พออดก็พอทนให้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาที่นี้ก็อยากจะพูดต่อไปว่านอกจากพยายามจะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระนิพพานให้เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถทำได้คนไม่สนใจเขาจะหาว่าบ้าเข้าไปอีกพูดเรื่องนิพพานพูดเรื่องพระอรหันต์หมดยุคหมดสมัยแม้แต่คนบวชอยู่ในวัดแต่ว่าค่ะก็เป็นซะอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรก็มานึกถึงคุณธรรมอันหนึ่งเป็นคุณธรรมที่เหมาะที่จะเอามาบอกมาสอนกันเ ภูมิธรรมระดับที่ควรช่วยกันชักจูงคนให้หันมาสนใจคือความเป็นโสดาบันโสดาบันโสดาบันอย่าเข้าใจว่าเป็นอยู่เรื่องอยู่ไกลสุดขอบฟ้าจะไขว่คว้าโสดาบันซึ่งเป็นอริยบุคคลระดับต้นหรือสมาชิกกลุ่มแรกในกลุ่มชนอริยะความจริงความเป็นโสดาบันนี้เป็นสิ่งที่ควรสนใจขอให้เราทั้งหลายได้สนใจไม่เฉพาะในระหว่างที่กำลังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระนิพพานและความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นแม้ตามปกติก็เป็นข้อที่ควรเน้นเสมออยู่แล้วแต่มักถูกละเลยมองข้ามกันไปเสียส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เอามาบอกเอามาสอนกันในเรื่องนี้ความจริงความเป็นโสดาบันก็ดีภูมิธรรมและการดำเนินชีวิตระดับนี้ก็ดีเป็นสิ่งที่ควรสนใจและเน้นกันให้มากแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ได้ตรัสแนะนำย้ำไว้เสมอในพระไตรปิฎกมีมากมายกายกองมหาวารวักสังยุตตนิกายเล่มที่19ข้อที่1493หน้าที่456เป็นต้นไปเปิดไปเถอะมากมายเกลื่อนกลนคำตัดคำบอกคำสอนให้พระสงฆ์องค์เจ้าไปแนะไปนำเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตัพพังมันเยยุงมิตาวาอามัจจาวายาติวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจตูสุโซตัปฏิยังเขสสมาทะเปตภาเวเนเซตภาปฏิทาเปตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนรู้เรื่องเธอทั้งหลายจงไปชักชวนไปวิงวอนไปชี้แจงไปแนะนำพร่ำสอนบุคคลเหล่านั้นมิตรก็ดีอมาตย์ก็ดีคนร่วมงานญาติก็ดีร่วมสายเลือดเดียวกันก็ดีจงไปชักชวนเขาเหล่านั้นแสดงแก่เขาเหล่านั้นวิงบอนชักชวนแนะนำเขาเหล่านั้นให้เขาตั้งมั่นอยู่ในองค์คุณแห่งความเป็นโสดาบันให้เขามาทานให้เขาเสพให้เขาตั้งมั่นกตเมสุจตูสุทำสี่ประการนั้นเป็นฉนัยพุทเทอเวจัปปสาเทสมาทเปตภาวินิเสตภาปฏิทาเปตภาให้เขาทั้งหลายเป็นผู้สมาทานเสพอยู่ประดิษฐานมั่นในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ให้เขาเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอันเป็นไปเพื่อสมาธิธรรมเหล่านี้มีเกินก่อนนะท่านให้ไปชักไปชวนมีมากมายตะกายกองในพระไตรปิฎกเราจะเห็นได้ว่าภาวะและชีวิตของพระโสดาบันไม่ห่างไกลมากนักนะไม่น่ากลัวเลยสำหรับปุถุชนอย่างเราทั้งหลายแม้ในสมัยปัจจุบันที่โลกกำลังเจริญรุ่งเรืองด้วยวัตถุและเทคโนโลยีก็ไม่ใช่สิ่งที่จะห่างไกลว่าจะเข้าไม่ถึงกลับจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสำหรับสาธุชนทั้งหลายด้วยซ้ำพุทธสาวกโสดาบันจำนวนมากมายในพุทธกาลเป็นคฤหัสถ์นะดำเนินชีวิตที่ดีงามชอบด้วยศีลธรรมอยู่ท่ามกลางสังคมของชาวโลกมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนแก่พระศาสนาแก่บ้านแก่เมืองมีชีวประวัติที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่างท่านเหล่านี้แม้จะได้บรรลุภูมิธรรมสูงแล้วแต่ยังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู่เมื่อประสบความพลัดพรากอย่างโศกเศร้าร่ำไห้ยังมีรักมีโกรธดังสามัญชนแต่ละเมียดละไมเบาบางกว่าและจะไม่ทำความชั่วความผิดที่เสียหายร้ายแรงความทุกข์ที่เหลืออยู่ก็มีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์ส่วนใหญ่ความเป็นโสดาบันนั้นวัดกันด้วยความทุกข์คือความทุกข์ความโกรธความเกลียดความชังความรักความโศกเศร้าท่านเหล่านี้ก็มีเหมือนคนธรรมดาเนี่ยแต่มันเบาบางกว่า มันไม่มากกุ้มใจแค่ไหนก็ไม่เป็นบ้าถึงกับผูกคอตายเป็นโรคประสาทตายโกรธแค่ไหนก็ไม่บ้าถึงกับไปฆ่าเขาได้เสียใจเกลียดชังใครผู้ใดก็ไม่ผูกความเกลียดความโกรธไว้ในใจความเป็นโสดาบันมันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่ามีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพปากผีร่างป่าช้าเหาะเคลื่อนเดินอากาศเห็นเหล็กเห็นหวยเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร่างป่าช้าหูทิพตาทิพนั้นซะอีกยังจะไกลกว่าความเป็นโสดาบันพระเทวทัตนั้นเหาะก็ได้นะเฮ้ยอย่าทำเป็นเล็ดไปนางวิสาขาลูกหลานตายแก่ร้องไห้เป็นโสดาบันทีนี้พวกเราเนี่ยก็สังเกตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเกลียดขี้หน้ากันขึ้นมามันจะโกรธกันขึ้นมามันโกรธนานไหมถ้าโกรธแล้วมันรู้จักปล่อยวางไม่โกรธนานไม่ผูกโกรธเอาไว้ในใจนั่นนะความโกรธมันเบามันบางความเป็นโสดาบันมันมีอยู่ในนั้นนะแต่เราไม่รู้จักชื่อมันไม่ผูกความโกรธไว้ในใจไม่คึงเครียดไม่คึงเครียดคือบ่เครียดดนคราวเดียวก็หายอยู่กับใครก็ได้นี่อยู่ด้วยกันทะเลาะกันแล้วก็ง้ำเหงื่อโกรธกันเกลียดขี้หน้ากันไม่ชอบกันนั่นแหละคือเรื่องที่ยังไกลห่างจากธรรมระดับโสดาบันแม้จะเป็นพระเป็นเจ้าบวชมาแสนปีถ้าหากยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมเหล่านี้จะมีฤทธิ์มีเดชแค่ไหนก็ตามเหาะเหินเดินอากาศก็ยังต้องไปตกนรกอยู่ดีๆที่นี้ไม่พ้นขอบนรกแต่ผู้ที่เข้าถึงโสดาบันแล้วไม่มีทางตกนรกจำไว้ให้ดีนะถ้าไม่อยากตกนรกพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดถึงความสุขของโลกพระเจ้าจักรพรรดิมั่งคั่งร่ำรวยด้วยรัตนะเจ็ดประการตั้งแต่จักแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วเครือหะบอดีแก้วนามุขนายกแก้วรัตนะแก้วครอบครองสมุทรสาครครอบครองโลกทั้งโลกมีอายุยืนมีศีลมีธรรมแต่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิยังไม่เป็นโสดาบันเวลาตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นพระอินทร์แต่เสร็จแล้วพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นนรกวันดีคืนดีหมดบุญที่ได้สร้างไว้ปุรานันจะปุญญังปริถีนางบุญเก่าสิ้นไปณวันจะปุญญังอนุปจิตตังไม่ได้สร้างบุญใหม่สะสมเอาไว้เมื่อนั้นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีโอกาสตกนรกได้เพราะความโลภความโกรธความหลงไม่ทุเลาเบาบางไปเท่าไหร่ส่วนที่ผู้ที่เข้าถึงโสดาบันมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลควบคุมกายวาจาใจรับผิดชอบการกระทำตนเองไม่กระทบกระทั่งเบียดเบียนตนเองผู้อื่นมีจาคะไม่ผูกโกรธไม่ผูกเครียดโกรธแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะฆ่าใครได้อย่างนี้หลังจากนั้นมันโลภแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะลักขโมยใครได้เพราะมันมีธรรมชนิดนี้แม้จะมีโอกาสโกงแสนล้านมันก็ไม่โกงเพราะธรรมชนิดนี้มันรักษาคือตัวจาคะปัญญามันมองเห็นโทษเห็นภัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำขีณนิรโยมหิปิติวิสโยมหิขีณติรัชานิโยนินรกสิ้นแล้วเปรตสิ้นแล้วเดรัจฉานสิ้นแล้วแน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าไม่มีทางตกต่ำพระโสดาบันแม้จะทุกข์ยากอยู่ในกระท่อมย่อมย่านแต่ก็รับประกันได้ไม่มีโอกาสตกนรกอีกเลยแน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าและโสดาบันนี่ก็มีผัวมีเมียมีครอบมีครัวเวลาเสียใจมาก็ยังร้องไห้เมื่อนางวิสาขาร้องไห้หาหลานและก็มีใครมาทำให้โกรธก็ยังโกรธยังโศกยังเศร้ามีรักมีโกรธดังสามัญชนแต่ว่ามันเบามันบางความทุกข์ที่มีมากเท่าภูเขามันเหลือเท่ากับจอมปลวกสำหรับพุทธสาวกระดับโสดาบันนี่ดูให้ดีๆเถิด คนเป็นโสดาบันนั้นอยู่ในบ้านก็ได้มีลูกมีผัวมีเมียได้เป็นผู้มีพื้นฐานอันมั่นคงที่จะนำชีวิตของตนเดินทางก้าวหน้าไปในมรรคแห่งความสุขที่ไร้โทษและกุศลธรรมที่ไพบูลย์พุทธสาวกโสดาบันที่พึงออกชื่อเป็นตัวอย่างแสดงหลักฐานไว้ในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นมคธผู้ทรงถวายเวรุวันเป็นสังฆารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและก็ทรงรักษาอุโบสถเดือนละ4ครั้งเดือนละ4ครั้งนะพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารได้รักษาอุโบสถเดือนละ4ครั้งฮัลโหลไปเปิดพระไตรปิฎกวินัยปิฎกเล่มที่4ข้อที่57ถึง63หน้าที่64ถึง72ก็จะเห็นว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านถึงโสดาบันแล้วก็ปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์แล้วก็ลูกชายจับท่านฆ่าเวลาขังไว้ตั้งหลายวันโสดาบันยังเดินจงกรมย่องย่องย่องจู่สุดท้ายลูกชายได้เอามีดมาเชือดให้ช่างกระบอกมีดมาเชือดบาปกรรมมันก็มีตั้งแต่ก่อนก็รับโทษทันไปและลูกก็รับกรรมไปต่อไปที่ทำกับพ่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีเจ้าของทุนสร้างวัดเชตวันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแต่เป็นผู้บำรุงพระสงฆ์สงเคราะห์คนยากจนอนาถาอย่างไม่มีใครอื่นเทียบเท่านี่มีเกินอยู่ในพระไตรปิฎกนางวิสาขามหาอุบาสิกาเอตทัคคะฝ่ายผู้หญิงเป็นผู้มีลูกมากเลยมีลูกมากถึง20คนอายุยืนยาวถึง120ปีสวยงามแม้กระทั่งแก่เฒ่าสามารถบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีนางนี้ก็เป็นโสดาบันกันมีบทบาทช่วยกิจการของสงฆ์อย่างสำคัญเป็นผู้กว้างขวางมีเกียรติคุณสูงเด่นในสังคมแคว้นกศลสมากับหมอชีวโกมารพัฒนายแพทย์ใหญ่ประจำองค์พระราชาแห่งมคธประจำองค์พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เป็นผู้มีเกียรติคุณยั่งยืนตลอดมาในวิชาแพทย์แผนโบราณสร้างโรงพยาบาลสงฆ์โรงแรกขึ้นในโลกเรียกว่าชีวกัมพวันนกุลบิดานกุลมารดาคู่สามีภรรยาผู้ครองรักพักดีมั่นคงตราบชราและยังปรารถนาเกิดพบกันทุกชาติไปเนี่ยสองคนนี่ก็โสดาบันไม่เคยทะเลาะกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่แต่งงานมาก็ไปพูดกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกท่านทั้งสองเนี่ยมีธรรม4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันสมะศรัทธาสมะศีลาสมะจาคะสมะปัญญาชาติหน้าถ้าปรารถนาพบชาติใดปรารถนาพบมันก็เห็นกันเองแล้วศีลแล้วก็ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยเป็นองค์คุณแห่งโสดาบันทั้งสองคนก็เลยเป็นโสดาบันด้วยกันเพราะมีธรรมสิบประการนี้เท่ากันอย่างนี้คุณสมบัติของพระโสดาบันเท่าที่รู้กันดีทั่วไปก็คือการละสังโยชน์3ข้อสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสได้ซึ่งก็นับว่าเป็นคุณสมบัติฝ่ายลบหรือฝ่ายหมดไปแต่ความจริงมันมีคุณสมบัติฝ่ายบวกฝ่ายมีด้วยตามหลักฐานปรากฏว่าท่านเน้นคุณสมบัติฝ่ายมีเป็นอย่างมากคุณสมบัติฝ่ายมีคือฝ่ายบวกมีหลายอย่างจะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็รวมกันเป็นกลุ่มในหลักธรรมสำคัญสำหรับตั้งเป็นเกณฑ์ได้5อย่างศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาผู้ใดมีธรรม4ประการก็ถือเอาแก่นสารแห่งชีวิตเป็นโสดาบันที่นี่เราสวดกันอยู่เป็นประจำเข้าใจหรือไม่ที่สวดกันว่าผู้ใดเจริญด้วยศีลมีศรัทธาศรัทธายะสีเลนะจะโยปวัตติผู้ใดเจริญด้วยศีลมีศรัทธาปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาในการเสียสละมีสุตตะเป็นผู้ฟังโซตาทิโซสัปปุริโซวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษเป็นผู้เฉียบแหลมเช่นนั้น อาทิยติสารมิเทวะอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หมายความว่าเกิดมาในโลกนี้ถือเอาประโยชน์คือเป็นโสดาบันได้แล้วไม่ตกนรกอีกเลยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในทางตกนรกแต่จะมีชาติต่อไปคือสวรรค์กับมนุษย์วนเวียนอยู่ไม่เกิน7ชาติถือได้ว่ามีแก่นแล้วชีวิตมีแก่นนี่คือคุณสมบัติฝ่ายมีศรัทธาสินสุตตาจาคะปัญญาทีนี้คุณสมบัติฝ่ายมีด้านตถาเชื่อมั่นในความจริงในความดีงามกฎธรรมดาแห่งเหตุแห่งผลมั่นใจในปัญญาของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าได้เป็นมนุษย์ได้ตรัสรู้ดับทุกข์แก้ไขปัญหาตามทางแห่งเหตุผลเชื่อในสังคมที่ดีงามของมนุษย์ซึ่งจะเจริญงอกงามขึ้นได้ตามแนวทางเช่นนั้นความเชื่อมั่นนี้แสดงออกด้วยความเลื่อมใสอันยั่งลงมั่นด้วยปัญญาในพระรัตนตรัยเป็นศรัทธาซึ่งแน่วแน่มั่นคงไม่มีทางผันแปรเพราะเกิดจากญาณคือความรู้ความเข้าใจต่อมาด้านศีลมีความประพฤติทั้งทางกายวาจาการเลี้ยงชีวิตสุจริตเป็นที่พอใจของอริยชนมีศีลที่เป็นไทยมีศีลเป็นอิสระไม่เป็นทาสของตัณหาประพฤติตรงตามหลักการตามความหมายที่แท้เพื่อความดีความงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความขัดเกลากิเลสความสงบใจเป็นไปเพื่อสมาธิโดยทั่วไปก็หมายถึงศีล5ที่ประพฤติอย่างถูกต้องจัดเป็นขั้นที่บำเพ็ญศีลได้บริบูรณ์คือศีล นั้นจะต้องเป็นไปเพื่อสมาธินะคำว่าสมาธิสังวัตติเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิคือถ้ามีศีลชนิดนี้ดีๆแล้วทำสมาธิมันก็ง่ายต่อมาด้านสุตตะเป็นสุตตวาอริยสาวกอริยวกสาวกผู้มีสุตตะคือได้เรียนรู้อริยธรรมรู้จักอริยธรรมนับว่าเป็นผู้มีการศึกษาคำนี้ได้ยินบ่อยในศาสนาพุทธว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับผู้ได้เรียนรู้ผู้ได้ยินเสียงกูเรียกทีนี้ถ้าว่าฟังธรรม4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญานี้ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเมื่อฟังเท่าไหร่ไม่เข้าใจและไม่สนใจจะฟังในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าถือเป็นเกณฑ์วัดว่าผู้นั้นเป็นปุถุชน 100% ช่วยฟังให้ดีนะถ้าอยากรู้ว่าเราเป็นปุถุชน 100% หรือเรามีส่วนที่เป็นอริยชนเบื้องต้นก็เอาธรรมะ4ประการนี้เรามาฟังศรัทธาศีลจาคะปัญญาซึ่งเราอธิบายกันอยู่เดี๋ยวนี้ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเอา5ซะพอทํา5ประการนี้ถ้ามีในใจหรือใครพูดมาเราพอใจที่จะฟังในเรื่องนี้แล้วฟังเข้าใจด้วยอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านวัดได้ทันทีว่าเป็นอริยสาวกสุตตวาอริยสาวกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงเรียกเสียงกุแต่ถ้าฟังคำสี่ประการที่พูดอยู่ในขณะนี้ไม่เข้าใจไม่สนใจฟังก็ไม่เข้าใจคุ้มเคือมากอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นปุถุชน 100% อสุตตวาปุถุชโนปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นไม่ได้สดับในเรื่องเหล่านี้เลยจาคะอยู่ครองเรือนด้วยใจที่ปราศจากความตนียินดีในการสละการให้การเฉลี่ยเจือจานแบ่งปันจาคะตัวนี้ยังลึกนะนี่จาคะภายนอกจาคะภายในก็หมายความว่าสลัดออกไปซึ่งความโกรธความโลภความหลงรักใครจนจะกลืนกินก็ไม่หลงไหลพอที่จะไปทูลเกล้าทูลหัวกับบุคคลเหล่านั้นจาคะสลัดออกไปโกรธใครเขาทำให้จนน้ำตาไหลก็ไม่กล้าที่จะฆ่าเขาได้จาคะมันออกไปโลภพอจะมีโอกาสโกงกินได้สบายๆแสนล้านมันก็ทำไม่ได้จาคะออกไปเพราะตัวจาคะมันเต็มอยู่ในหัวใจปัญญามีปัญญาอย่างเสขะรู้ชัดในอริยสัจ4มองเห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจไตรลักษณ์อนิจจตาทุกขตาอนัตตาจนสลัดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายในรูปแบบต่างๆได้สิ้นเชิงหมดความสงสัยในอริยสัจทั้ง4เรียกตามสำนวนธรรมว่าเป็นผู้รู้จักโลกแท้จริง